الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث العاشر لو إن شاء الله تنعنز حديث يقومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث لبكيوة كتوكك وأبي هريرة Rabi za Allah ziuji yake qala alisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama alisema mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake inna Allah ta'ala tayyibun hakika Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun ametakasika la yakbalu illa tayyiban na hakubali isipokuwa kile ambacho kimetakasika pia wa inna allaha ta'ala amara almu'minina na hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha waumini na waislamu kwa jumla bima amara bihi almursalin kwa kile alichowaamrisha mitume faqala ta'ala akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusul enyi mitume kulu minat tayyibati kuleni katika tulivyowahalalishia kuleni katika vizuri ambavyo tumewahalalishia wa amalu saliha matendeni wema الآية وقال تعالى أقسم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إني مليو أميني كلوا من طيبات ما رزقناكم كليني كتيكا فيزور في حلال تليف يرزقني واشكروا الله نمشكروني الله إن كنتم إياه تعبدون إكواني يبكيكي نايم وابدو Thumma dhakara arrajula kisha mtume akataja mtu yutilu safara anerefusha safari ambayo safari yake ni ndefu sana ash'atha na akawa katika safari yake hiyo ash'atha vumbi imwendea kwenye nywele kichwani kawa kichwa ni vumbi aghbara na pia ikawa kwenye miguu pia ni vumbi kuonesha kuwa anapata dhiki kwenye safari yake yamuddu yadaihi ila sama akawa ananyanyua na kuinua mikono yake miwili ikielekea mbinguni ishara ya kuomba dua anasema katika dua yake ya rab e mola wangu mlezi anaomba Allah subhanahu wa ta'ala katika safari yake ampe yale ambayo anahitajia kisha mtume anasema huyu anayeomba wa mataamuhu haramun ili hali anachokula ni haramu ili hali chakula chake ni haramu wa mashrabuhu haramun na kinywaji chake pia ni cha haramu wa malbasuhu haramun na pia mavazi yake pia ni ya haramu wa ghudhiya bil harami na pia yeye ameleleka kwa kulishwa vya haramu fa anna yustajabu lidhalika asa mtume akawa anauliza swali la kukataa kuonesha kuwa haiwezekani kabisa ni vipi mtu kama huyu ataitikiwa na kujibiwa dua yake ni vipi mtu kama huyu dua yake itakubaliwa na ajibiwe kumaanisha kuwa ni si rahisi mtu kama huyu na si Allah subhanahu wa ta'ala hatakuwa ni mwenye kukubali dua ya mtu kama huyu rawahu muslim hadithi mpokewa na imamu muslim Hadithi hii, ndugu zangu Waislamu, inazungumzia umuhimu mkubwa sana wa Muislamu awe ni mwenye kujitahidi katika maisha yake kula vyakula vya halali. Lakini kabla ya hapo, Allah subhana wa ta'ala amesifiwa na mtume wake na sifa ambayo anastahiki sifa hiyo, nao ni sifa ya kutakasika. Tayyib, tayyib hapa kwa maana, yani kwa hii hadithi maana yake ni at-tahir, ana kitu ambacho ni tahara. Na maana yake katika Allah, kwa sababu tayyib imetumika kwa Allah na pia imetumika kwa mwanadamu anachokula. Sasa kwa Allah tahara inakuja kwa maana ya kutakasika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametakasika na chochote ambacho ni aibu ama upungufu. Hiyo ndo maana ya kuwa inna allaha tayyibun, kwa sababu hata chakula kinapokuwa kina uchafu tayari huo ni upungufu na ni aibu, na hata kinapokuwa ni cha haramu pia tayari hiyo ni aibu na ni upungufu pia katika chakula hicho, ni sifa mbaya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa njema ya kuwa yeye ametakasika na aibu yoyote na upungufu wote. Kwa hiyo Allah yeye ni mkamilifu katika sifa njema, na kwa kuwa yeye ametakasika, yeye pia anataka sisi wanadamu tufanye vitu ambavyo viko sawa, ni visafi, havina kasoro wala aibu, ikiwemo vyakula ambavyo tunakula na hata yale matendo tunayoyafanya yao yametakasika. Kwa tayyiba hapa haimaanishi tu chakula peke yake, ingawa mada kubwa ya hadithi hii ni umuhimu wa kula chakula halali kama atakavyokuja kueleza mtume huko mbele, na pia kama inavyoeleza zinavyoeleza hizi aya. Lakini tayyiba hapa maana yake ni kuwa Allah hakubali isipokuwa anakubali kizuri kutoka kwa mwanadamu, iwe kile kizuri ni maneno. Kwa hivyo Allah anakubali maneno mazuri, ilayhi yasadu alkalimu tayyib walamalu salih. Kwa maana yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwake huwa kunaenda maneno mazuri, na pia Allah anakubali kwa mwanadamu vitendo vizuri, na pia Allah subhanahu wa ta'ala anakubali kwa mwanadamu itikadi na imani nzuri. Kwa hapa tayyib manake Allah la yakbalu illa tayyiba, hakubali isipokuwa kizuri kutoka kwa mwanadamu, yawe ni maneno anataka yale maneno mazuri ndio akubali, viwe ni vitendo anataka vitendo vizuri ndio vikubali, iwe ni imani na itikadi anataka itikadi na imani nzuri ndio ikubali. Maanisha kuwa kinyume chake Allah haikubali. Kuhusu maneno mazuri, bila shaka ni maneno ambayo yani yanaruhusiwa kwa Muislamu kuyasema, kwa sababu katika hadithi nyingine mtume anasema makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, anayamini Allah na siku ya mwisho basi aseme maneno mazuri. Hasa hayo maneno mazuri ndo kalamun tayyib. Na pia vitendo vizuri ni vitendo ambavyo ni katika ibada ama katika vitendo ambavyo ni mubah, vimeruhusiwa kufanywa ambavyo si katika madhambi, na ibada inakuwa imetakasika ikiwa ibada ile sawasawa, iwe ni ibada ya maneno ama ibada ya vitendo, inapokuwa imetakasika na shirki kubwa na hata shirki ndogo ria. Kwa yule mwenye kufanya awe ana ikhlas, ndio maana kumtakasia Allah ibada hiyo. Na pia hivyo hivyo itikadi. Kisha mtume anasema ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha mitume kama alivyoamrisha Waislamu wote kwa jumla, kuhusu kula chakula cha halali ambacho ndio katika chakula kizuri. Na halali hapa ina maana mbili. Maana kwanza ni chakula cha halali kwa kuwa ni chakula ambacho kimehalalishwa kuliwa. Kwa hivyo mtu asili chakula ambacho kimeharamishwa kama nguruwe ama akala kilichochinjwa na makafiri, ama akala chakula ambacho utapata kuwa kwa jumla kimeharamishwa ama kinywaji ambacho kimeharamishwa kama pombe. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kwanza. Na maana ya pili ni kuwa usile chakula ambacho kimetokamana na haramu, ima kwa kuwa kimepatikana kwa njia haramu, kama chakula cha uwizi, mali ya uwizi, ama ya kunyang'anya, ama ya kudhulumu, ama umetumia utapeli na ulaghai na uongo, ama mali ambayo imetokamana na uganga. Kwa hivyo vyote hivyo ni vitu ambavyo hata kama asili yake ni halali, lakini kwa vile vimetokamana na njia haramu pia vinakuwa ni haramu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tusiweke kwenye mwili wetu chochote ambacho chakula kimeharamishwa kwa ima asili yake ama kwa sababu ya ile njia ambayo kile chakula kimepatikana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutajia faida ya Muislamu kula chakula cha halali. Akasema miongoni mwa faida zake ni kuwa huwa ni unaitikiwa dua yako. Kinyume chake, ikiwa utakula chakula cha haramu ni moja katika sababu za kutokubaliwa dua yako. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi anasema ya kuwa kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala, watu aina tatu ambao Allah subhanahu wa ta'ala huwa dua zao haziregeshwi, wakiomba Allah nakubali dua zao. Hadithi ilipokewa na Abu Huraira, Mtume anasema thalathu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna, dua aina tatu zenye kukubaliwa, hazina shaka kabisa kwa kukubaliwa kwake. Kwanza kabisa da'watul madhlum, dua ya mwenye kudhulumiwa. Pili wa da'watul musafir, na dua ya mwenye kusafiri, msafiri. Tatu wa da'watul walid liwaladihi, na dua ya mzazi kumwombea mtoto wake. Na katika riwaya nyingine Mtume akataja kuwa pia na dua ya aliyefunga wakati amefunga na hata wakati anapokuwa na futuru. Lakini sasa katika hawa ambao dua zao zinakubaliwa ni msafiri, na ni mahali ushahidi. Na tuone ya kuwa Mtume ametoa mfano wa mtu ambaye ni msafiri, ambaye sasa akiomba anaitikiwa dua yake, lakini sasa ameomba na hakuitikiwa dua yake. Kwa nini? Ili hali ana haki aitikiwe kwa sababu ni msafiri, ni kwa sababu ya kuwa ana mani'un min mawani'i istijabati addua, ana kizuizi miongoni mwa vinavyomzuia mtu dua yake isikubaliwe. Nacho nini? Ni kula chakula cha haramu, kunywa kinywaji cha haramu, kuvaa mavazi ya haramu, kulelewa katika mali ya haramu. Hivi vitu vitatu vya kwanza ni mtu amejifanyia mwenyewe kwa kutaka kwake na kwa kupenda kwake. Lakini cha mwisho ni kuwa amelelewa kwa mali ya haramu. Si kila mwenye kulelewa kwa mali ya haramu dua yake haikubaliwi. Isipokuwa ikiwa amelelewa katika mali ya haramu wakati ambapo alikuwa na uwezo wa kutolelewa na mali hiyo, kwa kuwa ana uwezo wa kujisimamia mwenyewe kimaisha, lakini akawa bado anakubali kulelewa na kudhaminiwa na kusimamiwa na mali ya haramu. Sasa huyo ndio pia anaingia ndani. Lakini mathalani mtoto mdogo, babake na mamake ni watu ambao wanachuma mali ya haramu, na ndio mali hiyo wanatumia kumlea. Sasa ule mtoto hana hatia ya kuwa pia aadhibiwe kwa kutokubaliwa dua yake. Lakini sasa atakuwa ni mwenye kuwa na hatia pale atakapokuwa sasa ameshakuwa ni baligh, na kisha pia amekuwa Allah amemjalia na uwezo wa kuchuma mali yake ya halali, lakini akawa bado vile vile analazima ategemee tu ile mali ya haramu ya wazazi wake, hasa hapo natakuwa na makosa. Kwa hivyo ni hadithi ambayo yanaonyesha umuhimu mkubwa zaidi wa Muislamu kujua kuwa ni kipi ambacho unakula. Si bora tu ni chakula ambacho hakiwezi kukufanya mpaka ukashikwa na ugonjwa, kwa sababu wengine hasa wanadamu wengi siku hizi wanaulizia chakula, hey, vipi kina mafuta, unajua mimi daktari nilikataza kula mafuta basi asile, na mwingine sukari iko ndani kwa sababu nilikataza kula chakula cha sukari, mwingine alimuhimu ni kuwa kwa sababu ya ugonjwa ambao anao ndio unafanya paka asile chakula ambacho kitamsababishia ugonjwa, ima ana alsa ama na pressure ama na sukari ama sijui ana yapi na yapi na yapi. Sasa hayo ndio yanamfanya paka achungane wenyewe anasema na miko, lakini kuchungana na miko ya Allah, kwa kuwa Allah ametukataza chakula cha haramu tusile, hiyo hana shughuli nayo, ambapo ni makosa makubwa zaidi. Hadithi ya 11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rihanatihi qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu An-Nasa'iyyu wa Tirmidhiyyu wa qala hasanun sahih. Hadithi impokewa na sahaba Al-Hasan mtoto Ali radhi za Allah ziwe jiao wote wawili, baba na mtoto, na huyu ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa upande wa binti yake Mtume ambaye ni Fatima, kwa kuwa huyu ni mtoto wa Fatima, Fatima ambaye ni mtoto wa Mtume na ni kipenzi chake. Yani Hassan ni katika watoto ambao Mtume alikuwa akiwapenda sana, ingawa ni kawaida mtu kupenda mjukuu wake, lakini alikuwa kipendwa ye na ndugu yake Hussein, si tu kwa sababu ni wajukuu, lakini pia ni kwa sababu ya uchamungu wao na vile walivyokuwa mashallah wanainukia katika ani malezi ya dini, na wenyewe wanaonesha wana umuhimu mkubwa zaidi katika kufata dini hiyo. Kala anasema Hassan hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nilifadhi kutoka kwa Mtume rahma na amani ziwe juu yake haya maneno. Mtume alisema Hassan akahifadhi maneno haya, da acha ma yaribuka, yoyote chochote ambacho unashaka nacho na unawasiwasi nacho, kwa kuwa haujui ya kuwa ni halali ama ni haramu, ni sawa ama ni makosa, unashaka nacho, basi acha kitu hicho, ila mala yaribuka, uelekee kufanya kile ambacho hauna shaka nacho. Rawahu Nasa'i wa Tirmidhi, hadithi mpokea Imam Nasa'i na Imam Tirmidhi. Waqala nakasema Tirmidhi hasanun sahih, hadithi ni hadith hasan sahih. Hii mayaribuka inaingia ndani shubuhati, kama tulivyosoma katika hadithi ya Numan bin Bashir ya kuwa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Kisha Mtume akasema famanitaka shubuhati faqad istabra alidinihi wa ardhihi wa man waqa fi shubuhati waqa fi alharami. Kwa hivyo jambo lote ambalo ni shubha ni katika shubuhati, na shubuhati tulisema ya kuwa ni chochote ambacho Muislamu hajui hukumu yake ya kuwa je ni halali ama ni haramu. Ama shubuhati pia inaingia katika kitu ambacho kimechanganyika ikawa kitu cha halali lakini kikachanganyika na kitu cha haramu, hicho pia inatakiwa Muislamu akiache. Ama ni kitu ambacho elimu hiyo hauna elimu hiyo, kwa hivyo ikawa manake mpaka ulizie wenye elimu amusome mpaka utakapojua ndio soke ujue kwa hukumu yake ni hii. Sasa ikawe kinakutia shaka kwa ajili hiyo. Sasa sawa nini yatakiwa uache kitu hicho kukifanya na ufanye kile ambacho una uhakika nacho. Na mara nyingi raib shaka ni sifa ya moyo. Kwa vina maana kuwa moyo wako ndio utahukumu kuwa hichi kitu vipi mimi? Nina uhakika kwa kuwa nafaa nifanye kwa hivyo nafanya hivyo ama nina wasiwasi na shaka. Kwa hivyo ukiona kuwa una shaka nacho basi nikiache. Sasa swali ni kuwa kile ambacho una shaka nacho na una wasiwasi nacho kwa kuwa hauna uhakika na hukumu yake yatakiwa ukiache kama anavyosema mtume. Je, kile ambacho una uhakika nacho kwa kuwa ni cha makosa mimbabi aula kuitakuwa ndio zaidi unatakiwa ukiache tena sana kuliko hata hicho ambacho una shaka nacho, lakini vyote hukumu yake ni moja kuwa unatakiwa uviache. Kwa sababu salafu saleh walikuwa wakiwahimiza watu kufanyaje, kujitahidi kuacha kabisa chochote ambacho anajua unajua kuwa au una wasiwasi nacho na unaona kuwa kinakutia shaka shaka. Qala Abu Abdurrahman Al-Umari Az-Zahid, nasema huyu moja katika salafuna saleh, idha kana al-abdu wari'an taraka ma yuribuhu ila ma la yuribuhu. Ikiwa mtu ni mtu ambaye ni mcha Mungu kiasi cha kuwa hataki kabisa kujiingiza katika mambo ya haramu, anaacha kile ambacho kinamtia wasiwasi na shaka na akafanya kile ambacho hana shaka nacho. Waqala al-Fudail yaz'amu an-nas, watu wanadai anna al-wara'a shadid, yakueti mtu kuwa mcha Mungu ni jambo ambalo ni ngumu sana. Wama warada alayya amrani illa akhadtu bi ashaddihima, na mimi sijawahi kuletewa mambo mawili isipokuwa mimi huwa nachukua jambo ambalo ni ngumu zaidi. Kwa hivyo akasema fadfa ma yaribuka ila ma la yaribuka, yani kwa hivyo wacha kile ambacho kinakutia shaka na ufanye kile ambacho hauna shaka nacho. Shaka ni sifa ambayo hupatikana ndani ya moyo, na maana yake ni vitu viwili ambavyo viko sawa kiasi cha kuwa ukashindwa kupambanua kati ya vitu viwili hivyo, kitu ambacho ni halali na kitu ambacho ni haramu, ukao umeshindwa kupambanua tayari hapo una shaka. Ama ikawa kitu si lazima viwe viwili, kila kitu ni kimoja lakini ukawa haujui hukumu yake, jeni kinaingia katika upande wa halali ama upande wa haramu, kwa hivyo hapo tayari nini una shaka. Lakini ikiwa una sababu ambazo za kupelekea mpaka uwe una dhana kubwa ya kuwa hichi kitu ni halali, basi unaruhusiwa kufanya. Ama una sababu za kufanya mpaka uwe una dhana kubwa ya kuwa hichi kitu ni cha haramu, moja kwa moja inatakiwa epuke. Lakini safari inapokuwa uko sawa kwa sawa, hasa hapo inakuwa ni shaka, na ndio hukumu yake inakuwa ni uache kitu hicho mpaka pale utakapobainikiwa, na hukumu yake ndipo ukifanye, na hapo utakuwa sawa ndio mcha Mungu, na huo ndio ucha Mungu. Hadithi ya 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى متومه رحمة أمان الزوج ياكي من حسن islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadithun hasanun rawahu Tirmidhi wa ghayruhu hakadha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, miongoni mwa Uislamu mzuri wa mtu, miongoni mwa Uislamu mzuri kabisa ama uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu, ni pale mtu huyo atakapokuwa anaacha, ni kuacha kwake ma la yaanihi, kile ambacho katika Uislamu hatakiwi akitilie umuhimu katika moyo wake na hata katika matendo yake. Ikiwa katika Uislamu kuna mambo ambayo unatakiwa uyaache, basi wewe unatakiwa pia uyaache, usiatilie nini umuhimu wote. Kwa sababu hii kalima al-inaya, inaya manake ni ihtimam bishain, tena ihtimaman shadidan, yani shiddatul ihtimam bishai. Kwa hivyo inaya manake ni kule kutilia umuhimu jambo fulani, tena umuhimu mkubwa zaidi. Sasa katika Uislamu wa mtu, inatakiwa mtu awe anatilia umuhimu mambo ambayo Uislamu pia unamtaka atilie umuhimu mambo hayo. Lakini mambo ambayo hayana umuhimu katika Uislamu wako, wewe pia haufai kuyatilia umuhimu katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kule kutilia umuhimu mambo ambayo si muhimu katika Uislamu yatakufanya mpaka sasa yale ambayo ni muhimu uache, ama shindwe, ama ukose nafasi ya kuyatilia umuhimu na kuyapa kipaumbele. Na utapata kuna watu sampuli hiyo, wana mambo ambayo wanatilia umuhimu kwa maisha yao mpaka utajua kabisa hata yeye bila kukuambia, kwa huyu hili jambo hani yeye analichukulia kwa uzito mkubwa zaidi, na kumbe hilo jambo ambalo analichukulia kwa uzito si katika mambo ambayo hata kabisa Uislamu una umuhimu na mambo kama hayo, bali Uislamu haukutilia umuhimu jambo hilo. Maana yake ni kuwa ni Uislamu haukuhimiza Waislamu jambo hilo. Mfano mzuri kwa mambo ambayo kwa sasa watu utilia umuhimu sana mambo hayo, na ni mambo ambayo utapata kuwa kwa hakika si mambo muhimu kiasi hicho katika Uislamu, ni Muislamu kutilia umuhimu michezo. Michezo ikawa sasa yeye, kuna baadhi ya Uislamu hata akilala tasikia anaota kucheza, ani kama ana ile kawaida ya kuota akiongea na sauti ya juu, utasikia anaota huku anacheza, ima ni mpira ama mchezo mwingine wote ambao anapenda kucheza na anautilia muhimu zaidi. Tukutajua okay, huyu lazima hapo katika ndoto anaota kuwa anacheza kile ambacho nasikia anasema. Makama hutokea, utapata kuwa mtu amelala, mara amerusha teke kwa karibu yake unaweza kupigwa, kumbe anaota kuwa sasa anapiga shuti ya boli. Naelewa? Sasa ukimwamsha vipi? Anashtuka. Ukimwambia imekuwaje, na mbona unarusha mateke usingizini? Ha? Hakuna chochote. Lakini ukimuuliza ulikuwa unaota nini, utasikia anakuambia kuwa nilikuwa naota ni kwenye mechi, na mimi nilikuwa ndo striker ama sijui ndo defense ama nilikuwa alimuhimu hivyo. Hasa utilie jambo muhimu mpaka hata usingizini, hebu niambie. Na watu kama hao utapata sasa, kwa sababu ya utilio muhimu mambo hayo, akiamka basi huwa anafikiria nini, vile atakavyoenda mazoezi kisha ndo arudi, ndio sasa ajiandae kwa mambo mengine ambayo sasa yatafuatia, lakini kwanza mazoezi. Kisha baadaye utapata kuwa amewekea umuhimu mazoezi na timetable ambayo hataki kabisa hiyo timetable iharibiwe na chochote, afadhali mambo mengine, lakini pande wa huo ubakie vile vile. Sasa huyo ni mtu ambaye utapata kuwa atakuwa anatilia umuhimu kweli jambo hilo, lakini sasa atakuwa anatilia umuhimu jambo ambalo si muhimu sana katika Uislamu na itakuwa si vizuri. Lakini haimaanishi ya kuwa ni makosa mtu kucheza acheze, lakini kwa kiwango cha haja, lakini si kupindukia mpaka saawe umuhimu wake mkubwa katika maisha ni michezo tu. Ni kweli michezo ina faida tatu kubwa. Mchezo ni burudani, hani huwa inafurahisha mtu moyo wake. Ukicheza mashallah unafurahi, mpaka tulikuwa labda una huzuni, una stresi, una hasa ile huzuni inaondoka kule muda kwa unacheza. Na sababu mtoto akiwa na huzuni mamake akitaka kumfurahisha anamchezesha, na hata rafiki yake akiona kuwa umehuzunika akitaka kuondoa huzuni tukacheze. Kwa hivyo ile kucheza ni burudani, yani ni furaha. Lakini pia mchezo, hasa kuna wale ambao wanachukulia kuwa ni kazi, hasa ndio shida kubwa. Kuna watu wanafanya kuwa nini, eti kazi yao ni mchezo, mpaka hata unaweza ukapata wengine wanaandika baadhi ya sehemu, hey, huu mchezo ndio kazi yangu. Si makosa ikiwa umefanya mchezo kuwa ni kazi yako, lakini ikiwa unaifanya sawa inavyotakiwa ni sawa, haina shida, bora tu mchezo wenyewe pia ni halali. Umeelewa? Lakini sasa ukawa sasa wewe kwa sababu ya kuwa ule mchezo ndio kazi yako, hasa ikawa maana yake wewe ndio kulala na kuamkia na kukesha na kushinda na kila kitu ni hicho, sasa pitakuwa si sawa. Ni kweli kuna watu mashallah wameandikwa na wanalipwa pesa kwa sababu tu ya michezo, ima kwa kuwa ni kocha ama kwa kuwa ndio mchezaji ama kwa kuwa yeye ni katika uhusika ule mchezo kwa njia moja ama nyingine. Kama mnavyoona kienda katika uwanja wa mpira, kuna watu wengi wanapata pesa kupitia tu mchezo. Wale wachezaji wengi wanapata pesa hizo, makocha pesa hizo, wale marifari pesa hizo, malaismen wale, utapata kuwa na limradi ni kuwa kuna pale watu wengi tu ambao unapata. Lengo kubwa nini? Ni kuwa mchezo endelee ili waendelee kupata nini, ile riziki yao. Lakini sasa mchezo pia ni siha. Siha manake ni afya, nafanya paka mtu ani mwili wake unakuwa mashallah una afya kwa sababu ya mazoezi ambayo anafanya kupitia michezo hizo. Lakini sasa pamoja na yote hayo, haitakiwi mtu awe sasa anatilia muhimu michezo hata kuliko ibada. Hapo sasa tunasema kuwa sali makosa. Ikawa sasa ule mchezo afadhali swala impite lakini mchezo usimpite. Afadhali akose jambo fulani lakini mchezo usimpite. Bali hata iko sawa ikiwa itabidi afanye jambo la haramu ili mchezo ufanyike, basi pia ni sawa. Hasa hapo itakuwa ndio makosa hivyo. Kwa hiyo Mtume anasema ya kuwa katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni mtu kuacha mambo ambayo si muhimu katika Uislamu wake. Sawa sawa hayo maneno, ane hayo mambo yawe ni katika maneno ama yawe katika vitendo ama yawe katika itikadi. Na katika Uislamu sisi tunajua kuna mambo ambayo ni muhimu, na hakuna asiyejua ya kuwa katika Uislamu mambo ambayo ni muhimu ni ibada. Ibada manake ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya yale ambayo tumeambiwa tuyafanye. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajitahidi kwa hayo, kujitahidi kuishi maisha ya kumwabudu Allah na kumtii Allah, na maisha ya kujitahidi kuepukana na mambo ya haramu. Hayo ndio maisha ambayo yatakiwa Muislamu aishi na ajibidishe na kujitahidi kufanya hivyo, kwa sababu pia jambo hilo linataka umuhimu mkubwa na bidii kubwa sana kwa Muislamu ndio aweze kufanikisha jambo hilo. La sivyo utapata kwa sasa wewe umepuuza au umechukulia tu kawaida mambo yale ambayo ni muhimu, lakini yale ambayo si muhimu kwako ndio ukachukulia sasa umuhimu mkubwa zaidi. Hasa hapo ndio makosa. Hapa tunazungumzia kuhusu yale mambo ambayo ni halali asili yake, lakini ukatilia umuhimu mkubwa kuliko mengine ambayo ni ya wajibati, ambayo ni ya ibadati. Sasa hapo ni makosa yanatokea. Ama kuhusu wale ambao wanatilia umuhimu mambo ambayo asili yake ni haramu, hao ndo hata mjadala haupo. Hani moja kwa moja wako katika makosa makubwa zaidi. Kwa sababu tumetoa mfano wa michezo, na asili ya michezo ni halali. Lakini sasa hebu chukulia mfano watu ambao utilio muhimu mambo ya haramu. Ukoona mtu yeye anatilio muhimu mbea na usabasi na udaku, na akawa ni yeye akikuona tu, hebu kidogo mikono uko na fulani, hebu niambie tafadhali alikuwa anakuambia nini, sasa ya kuhusu nini? ya kuhusu nini? Umuona fulani alikuwa sema fulani, ebu na mimi tafadhali, alikuwa anafanya nini? Alikuwa nani? Sasa yote ni nini? Hadi mtu akawa ni mdako na msabasi na antilie umuhimu hiyo kazi, na labda hata hakuandikwa wala halipati malipo, ndio anapata dhambi, ni malipo pia hayo. Lakini sasa yeye vile anavotilia umuhimu, unaweza kudhania kuwa labda anapata pesa ama anapata malipo mazuri ambayo utapata kuwa yatamfaa. Sasa ndio makosa. Na kuna wengine ambao antilia umuhimu mambo ya haramu moja kwa moja, kwa kuwa sasa sigara ndio jambo la muhimu katika maisha yake. Tapata kila penye yuko, pakiti iko wapi? Mfuko wa mbele, naweka hapo pakiti nzima. Sasa kazi yake ni kuchomwa tu moja baada moja. Naelewa? Mwingine ni mairungi na ntilio muhimu. Akipiga hesabu zake lazima pia hesabu ya mairungi iwe kwa hapo. Muhimu sana hiyo, ntilio muhimu. Kuna wengine ni pombe. Kuna wengine ni zina. Kuna wengine utapata kila mtu anafanya na ana kile ambacho ntilio muhimu. Lakini sasa yale makosa makubwa ni kutilia muhimu jambo la haramu. Na kuna Waislamu wanaishi maisha hayo. Ukamwona kwa ukimwona mara nyingi, yani kuna jambo ambalo si rahisi jambo hilo umkose yeye kulifanya vile anavyotilia muhimu jambo hilo, na kumbe jambo hilo ukiliangalia na ukiliona ni haramu. Sasa hapo ndio Allah anasema kuwa huyu atakuwa Uislamu wake si mzuri. Huyu atakuwa Uislamu wake si mzuri. Licha kuwa hata yule ambaye anafanya mambo ya halali lakini akaatilia muhimu mkubwa kuliko mambo ya wajibati, pia itakuwa Uislamu wake si mzuri. Lakini yule anaitilia muhimu mambo ya haramu ndio mimbabi aula. Kwa hivyo miongoni mwa Uislamu wa Muislamu, uzuri wa Uislamu wa Muislamu ni kujitahidi aongee maneno ambayo yana umuhimu katika dini yake na katika maisha yake. Afanye vitendo ambavyo vina umuhimu katika dini yake na katika maisha yake. Na hata awe ana imani ambayo anaamini vitu ambavyo vina umuhimu katika maisha yake na hata katika dini yake. Vinginevyo itakuwa yeye anafanya mpaka Uislamu wake unakuwa hauna uzuri. Ona, kuna mengi hapa yameelezwa kuhusu mifano, lakini naona tutosheke na hayo. Alhadithu athalifu ashara, hadithi ya 13. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu anhu khadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi hii imetoka kwa sahaba abeni Abu Hamza, jina lake ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, khadimi rasulillah. Huyu alikuwa ni mtumishi muhudumu, alifanya kazi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa tena wa kujitolea. Mamake Ali alipokuja mtume Madina, mamake Anas akawa mpa mtume mtoto wake ya kuwa awe anamfanyia kazi. Na kweli Anas akamfanyia mtume kazi kwa muda miaka 10 akiwa Madina. Hili jina Anas ni katika majina matukufu sana katika Uislamu, na nyinyi mwajua, na utukufu wake ni kwa sababu ni jina la sahaba. Kwa mtu anaposikia mtu anaitwa Anas, ni vizuri yani ujue kuwa huyu mtu lazima babake alikuwa ni mtu ambaye anapenda maswahaba, na ndio sababu akaita mtoto wake Anas. Kwa sababu miongoni mwa kuonesha upendo wako kwa watu ambao unawapenda ni hata kutumia majina yao kwa kizazi chako. Utapata mtu anapenda babake, basi ana ameweka nia kuwa inshallah mimi nikipata mtoto wa kwanza nitamuita jina la baba. Hii ni kuonesha mapenzi yake kwa baba. Mwingine amuita mama, anaonesha mapenzi yake kwa mama. Mwingine anapenda mtume, pia mapenzi yake kwa mtume na masahaba pia. Ukipenda sahaba una hivyo sahaba fulani, inshallah mtoto wangu nikimpata nitamuita sahaba fulani. Na ndio hivyo utapata katika ulimwengu watu wakipenda watu fulani, unapata wanaonesha na wanadhirisha mapenzi yale watu wao. Nizo kupata kuna mtu amependa kipindi fulani mpaka yule ambaye amempenda katika kipindi hicho anamuita mtoto wake jina hilo. Ama sinema fulani, basi namuita mtoto wake actor wa sinema ile. Ama amependa mwanamuziki fulani, napata kuwa anaita mtoto wake mwanamuziki huyo. Ama rais fulani, anamuita mtoto wake rais huyo. Ama vitu kama hivyo. vitu ambavyo tutapata kuwa kufanyika katika maisha. Lakini sasa sisi Uislamu inatakiwa tujitahidi kuita watoto wetu majina ambayo ima majina mitume ama majina ya masahaba. Ingawa majina bora zaidi kama alivyosema mtume Maubida ni majina ambayo yameanza na Abdullah, kama Abdullah, Abdurrahman ndio majina bora zaidi. Nasema hivi kwa sababu hili jina Anas siku hizi karibu lipotee. Na kuna baadhi ya watu wanaliogopa kuliko hata kuogopa jina mengine. Na sababu nini? Ni wazungu. Unajua wazungu wamaribu hili jina. Ukimuita mtoto Anas na akawa anasoma shule, wenzako wataanza kumzoma. Eti kwa sababu sasa wanachukulia hilo jina badala ya kujua kwa hilo jina la Kiarabu, wanachukulia kuwa tafsiri yake kizungu. Angalia yule mtu Anas ule. Asa wale ataanza, "Are you Anas?" Na utapata kuwa sehemu mwenye maskini akianza kuambia hivyo atajisikia mnyonge. Na mwishowe utapata kuwa hata ataona sababaki alimpa jina ambalo ni kama ani anamtaka ni kila wakati awe anafedheheshwa. Naelewa? Na kuna watu ambao mimi nishawasikia wenyewe wakisema kuwa mimi mtoto wangu nilikuwa karibu ni muite jina hilo la Anas, lakini nikaacha kumuita. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhofia kuwa atakuwa na ani chezewa na wenzake shuleni. Kwa sababu kwa shule maskini watu hawajui Anas manake, kwa wale ambao utapata kuwa hawajui. Na pia licha kuwa hawajui, wakiambiwa pia si rahisi kukubaliana na kuwa ile jina si wanavyotaka kulichukulia na kuliharibu nini heshima yake. Kwa hivyo tukisikia watu ambao wanacheza jina hili nitakiwa tuwakanye. Na hasa wakiwa Waislamu au si kukanywa, hata kama unaweza unachapa. Kwa sababu nini? Ni kuwa anakuwa anaharibu jina la sahaba. Hani wewe hebu niambie ubadilishe jina la Anas ambaye ni sahaba mtukufu, umuite wanavyomuita wazungu eti Anas, eti ni Anas kwao. Ni makosa makubwa. Lakini sasa tunasema kuwa huyu ni katika masahaba watukufu ambaye mtume sallallahu alayhi wasallama alimuombea vitu vitatu. Vitu ambavyo kila mmoja wetu huwa anapenda vitu hivyo katika maisha yake. Basi mtume akamwambia na akavipata vitu hivyo vyote. Kitu cha kwanza alimuombea, mtume alimuombea apate kizazi kikubwa na akawa na watoto wengi. Mtume akamwambia apate mali nyingi na akapata mali nyingi. Mzima akamwambia awe na umri mrefu na akawa na umri mrefu. Naelewa? Kwa unapata kuwa aliishi huyu Anas mpaka ukhalifa ukaisha. Ana aliishi zama za mtume, zama za Bakar, zama za Umar, zama za Uthman, mpaka hata zama za nani? Za Ali. Wote hawa Anas bado anaishi tu mpaka zama za nani? Za Abdul Malik ibn Marwan. Bado Anas yuko mpaka zama za yule ambaye ni mtoto wa Abdul Malik, si Abdul Malik, tunasema Muawiya, mpaka zama za Muawiya, Muawiya bin Abi Sufyan, kisha mtoto wake ambaye ni Yazid, kisha Marwan, alafu kisha Abdul Malik. Nelewa? Mbapo napata kuwa hata ule wakati wa Hajjaj bin Yusuf anaposumbua watu, pia Anas ni katika watu ambao walikuwa. Alimuhimu ni kuwa ni kuonesha kuwa ni mtu ambaye inatakiwa hani tu tamani kuwa kama yeye. Na kama ukujaliwa kupewa jina lake, basi we omba Allah akujalie uzae mtoto alafu umpe jina hilo. Ukiona ni shida muite nini? Anas bin Malik. Fanya kuwa ni jina moja kabisa. Ndio hili utoe shaka. Hadithi mtume anasema ya kuwa la yuminu ahadukum. La yuminu ahadukum. Hawezi mmoja wenyu akawa imani yake ni kamili, hata yuhiba li akhihi, mpaka awe ni mwenye kumpendelea ndugu yake, mayuhibu li nafsihi, anachopendelea nafsi yake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hadithi hii inatufundisha kuwa na moyo msafi kwa wenzako, na uwe unapenda wenzako wapate kile ambacho pia wewe wapenda ukipate. Kumaanisha kuwa hii hadithi inatufundisha tusiwe mahasidi. Tusiwe mahasidi. kwa sababu hasidi ni yule ambaye yeye hapendi kabisa mtu apate jambo la kheri. Ikiwa mtu ashapata, basi anaomba ule mtu akose, ili jambo limuondokee ama kile kitu kimuondokee. Na kama hajapata, basi anaomba kabisa asilipate. Huyo ni hasidi huyo. Na hasidi mbaya ni yule ambaye anasema hata afadhali yeye akose na mpya nikose, haijalishi. Kwa sababu kuna wale mahasidi ambao wanataka huyo akose yeye apate, lakini kuna wale ambao ni mahasidi ya kuwa hata kama mimi nikikosa haina shida, muhimu yeye akose pia. Muhimu nini? Yeye pia akose. Sasa huu ni uhasidi mkubwa zaidi, ambapo unapata kuwa sasa hapo utakuwa wewe, bila shaka kila mtu anapenda jambo la kheri na anapenda mazuri. Sasa kama ni hivyo, wewe pia pendelea mwenzako uzuri na mambo ambayo ni ya kheri. Hiyo nitakuwa nini? Sasa Uislamu wako umekamilika kwa kuwa na sifa hiyo, ambayo ni sifa katika sifa njema za Muislamu. Na miongoni mwa mambo ambayo takiwa Muislamu ampendelee ndugu yake sana kuliko kingine chochote, kwa sababu ndo katika mambo ya kheri makubwa zaidi, ni kumpendelea ndugu yake apate hidayah, ani uongofu, awe ni mwenye kuwa katika njia ya sawa katika Uislamu. Umeelewa? Hili ndio jambo kubwa kabisa kuliko mengine yote. Kwa unapokuwa Allah amekuongoza ukapata hidayah, ukawa wewe ni Muislamu, basi unaombea wale wasiokuwa Waislamu pia Allah awajalie Waislamu. Waislamu. Na ukiwa Allah amekujalia katika Uislamu, akakujalia ukawa katika ahli sunna, basi unawapendelea pia wale watu wa bid'a pia wao ni katika ahli sunna. Na ukiwa katika ahli sunna wa Allah hakujalia ukawa katika salafiyin, ambao wanajua njia ambayo ni sawa kufuata kwa kuwa ndio njia ambayo ni ya mtume na maswahaba, ukaifuata njia hiyo na Allah akupa taufiki pia ukaijua njia hiyo ukaanza kuifuata, basi pia unapendelea ndugu zako waweze ku Allah kuwapa taufiki ya kujua njia hiyo kwa kuwa ndio njia sawa na waweze kuifuata. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa Muislamu, kumpendelea ndugu yake. Kumpendelea ndugu yake. Na ni kwa sababu si kila Muislamu yuko katika njia sawa. Si kila Muislamu katika njia sawa. Lakini lazima kuna baadhi ya Waislamu ambao katika njia ya sawa. Na sisi tunaamini ya kuwa hakuna Muislamu ambaye anaweza kapinga ya kuwa njia ya sawa ni njia ya mtume. Na hakuna Muislamu anaweza kapinga kuwa njia ya sawa ni njia ya maswahaba. Lakini sasa kuna Waislamu ambao huwa wanachanganya baadhi ya Waislamu wanaotafuta njia sawa ifate, kwa kule kufanya kuwa ile njia ya maswahaba ukiifuata na ukasema kuwa mimi najinasibisha na njia hiyo ya maswahaba, wanaibadilisha kwa kutaka kuionesha kuwa ni njia ambayo si sawa, kwa kwa majina ambayo yanatumia ya kutishia watu ambao wangefuata pia njia hiyo wasiifuate. Sasa hapo ni makosa. Lakini ukweli ni kuwa kila Muislamu aweza akakataa kuwa njia bora zaidi ya kufuata ni njia mtume na maswahaba. Jeidi. Sasa hilo ni jambo ambalo la kwanza yatakiwa Muislamu apendelee Muislamu mwenzake. Na jambo la pili ni pia maisha. Muislamu apendelee Muislamu mwenzake maisha mema. Kama vile wewe Mungu amekujalia una afya, basi unapenda pia mwenzako akiwa mgonjwa apone awe na afya. Mungu amekujalia una riziki unaipata ya halali, pia unaomba Mungu pia jalie wengine pia wapate riziki ya halali. Allah amekujalia ukapata riziki yako kwa njia wepesi, pia ajalie wengine pia hivyo hivyo. Kwa hivyo kwa jumla kila kitu ambacho unaona kuwa chako kwako unacho ama hauna, lakini watarajia Allah akupe unamuomba, basi pia muombe mwenzako na pia ombe wenzako Waislamu wapate jambo kama hilo. Na mwisho kabisa, ani si mwisho, lakini katika mambo ambayo utapata kuwa ni muhimu kabisa katika Muislamu, na ambao ikiwa anaelewa mambo ambayo ni muhimu kwake na anaomba Allah mjalie husnul khatima, hasa wewe pia takia pia wenzako husnul khatima. Husnul khatima. Kuna baadhi ya tabia ambayo nakumbuka sisi tulikuwa tunayo tulipokuwa tunasoma zamani, tulipokuwa bado wanafunzi. Na hii tabia ni tabia ambayo tulikuwa tunaifanya kwa sababu ya ule wakati ambao tulikuwa tunao ulikuwa una ushindani mkubwa kuliko sahihi tunavyoona sisi wenyewe. Yaani tulipokuwa tunasoma sisi tulikuwa tukishindana sana, kila mtu anataka nini, ashinde mwenzake, kiasi cha kuwa sasa ilikuwa kila mtu anataka yeye ndo awe number 1, hapendelee mwenzake awe number 1. Sijui kama siku hizi imekuwa sasa mtu anasema ah, mimi sina shida hata wewe namba 1. Kwa wale ambao wanasoma masomo ambao sasa mwisho huwa kuna mitihani alafu sasa kuna nani namba 1 nani namba 2 mpaka mwisho. Lakini sasa mbali na kule kuwa kila mtu anataka afaulu na hapendi mwenzake ampite kwa sababu ya ule ushindani ambao ulikuwepo, sasa kulikuwa kuna tabia nyingine ambayo pia ilikuwa mara nyingi ikifanyika ya kuwa mtu akitaka kwenda kusoma kwa sababu sasa labda ni wakati karibu na mitihani na anajua kuwa wenzake pia wataenda kusoma alafu sasa washindane labda wamshinde, sasa alikuwa akifanya njama, alikuwa akifanya watu njama, anavaa vizuri, anaoga, alafu anaenda, alafu anachukua kitabu anaweka wapi, kwenye nguo kabisa, alafu anataki ni kabisa huko, alafu kisha baadaye anaambia wenzake haya bwana tuonane inshallah, acha mimi nikapige maround huko nenda kutembea. Ah, vipi leo haufanyi mdhakara wewe? Ah, mdhakara gani? Potelea mbali. Wacha uji, hata nikaonga mimi sina shida. Alafu anaenda zake, na wakati huo ilikuwa kuna misitu huko tulipokuwa tunasoma Manyakulo. Sasa anaenda huko msituni kabisa huko. Kuna wengine walikuwa hata wanapanda juu ya mti. Alafu sasa anatoa kitabu chake huko pia alikuwa mficha sana, anaanza kusoma. Some kabisa mpaka akisha huko kitabu kimekubali. Alafu anakiweka na kirekesha pengine ilikuwa. Tena narudi. Hiyo ndio sala ambayo ilikuwa inafanyika. Ikifika usiku jamaa anakula mapema alafu anaenda kulala. Kumbe hajalala. Analala tu, basi watu wanakuja moja baada moja wanakuja mpaka mwisho anazima taa. Alafu analala, kumbe yeye pale anafanya mudhakara tu kwa yale mama hifadhi mchana. Ni mnadhani amelala, kumbe pale anafanya mudhakara tu. Sasa watu kimya, kaanza kuona saa hapa lazima watu wamelala, anaamka. Taratibu na kitabu chake alikuwa amekichukua anakea kwenye kwapa. Anajitia anaenda chooni. Kwa wale ambao atamuona, ah vipi? Nenda chooni. Kwa wale ambao hajamuona wanadhani kuwa nini? Bada nilala. Kumbe mtu ndio huyo ameshaenda zake. Sasa ameenda kufanya mudhakara. Sasa shida nini najua? Ni kwa sababu yule ambaye amefanya hivyo anaenda, kumbe mwenzake pia ametumia njia hiyo pia ameenda, mwishowe wanakutana huko. Mwishowe wanakutana huko. Ah, vipi bwana? Ah, nawe vipi? Sasa na kwa sababu hakuna vile unaweza ukamchukulia nani? Naelewa? Zama za mtume ilikuwa ni hivyo. Wale makureshi wakubwa kubwa walikuwa nakataza wale wa kawaida, msiende mkamsikiza kabisa huyu Muhammad huyu. Sababu huyu mambo yake mabaya kabisa, na ukisikiza na kuroga ni mchawi. Kwa hivyo wale maskini wanawasikiza alafu wanaacha. Alafu wale wenyewe usiku usiku wananyapanyapo wanaenda kumsikiza mtume akisema Qur'ani. Sasa siku moja wakaenda mara wakakutana wale wakubwa kina Abu Lahab wale kina Abu Jahl wakutana. Ah, walipokutana kila mtu akamwona mwenzake ameenda anakusikiza. Sasa wakaambiana, vipi bwana, sisi tumekataza watu na shatusikiza, basi tukija hapa tukikutana si itakuwa ni fedheha, halafu itakuwa saa picha gani? Kwa picha mbaya zaidi. Sasa nakiana hadi sasa iwe ni mwisho leo, tena tusirudi kabisa na tuendelee kukataza watu hivyo. Wanaenda kesho yake, kila mtu anasema kwa mwenzangu ataenda, kwa hivyo acha mimi niende. Mwingine pia anasema kwa mwenzangu ataenda, tena hivyo hivyo, tena wakienda wote wanakutana. Vipi? Uko hapa? Ah, na vipi uko hapa? Wapi? Basi inabidi tafadhali ni bwana, hii saa itakuwa ni mbaya zaidi. Na itabidi tumpe huyu point bwana. Mwisho itabidi hata tusikize na watu. Tuache kabisa bwana, leo ndio mwisho, tuende kiapo kabisa. Wanakula kiapo. Wanaenda. Siku ya tatu na kila mtu anasema, "Ah, mimi najua sawa, kile kiapo jana, kila mtu ataenda. Wacha mimi ni peke yangu." Tena kiena tena hivyo. Sasa tunapata kuwa au hiyo ni tabia mbaya. Ani jambo la kheri, lakini hawataki wenzao kheri, lakini hao wanaenda. Sasa ikiwa kuna watu ambao wanatabia hiyo mpaka sasa ni mbaya, ukienda mudhakara na unataka kuenda kuhifadhi, unachukua mwenzako mpinda hadharani kabisa, ndio uhamasishe wenzako. Hili ndio nini? Kwa vile unataka usome uhifadhi na masharami zinga kujalie uwe na elimu njema, basi wewe pia unapendelea mwenzako nini jambo kama hilo. kwa kumuhimiza yule ambaye unamwona kwa hasomi, vipi bana soma, hifadhi, fanya mdhakara, ili ndio nini, kama unavyotaka pia mtakie mwenzako. Na mimi najua kuwa kila mtu anapenda mali, lakini sasa inatakiwa tupende mali ya halali. Sasa hivyo pia upendelee wenzako pia wapate mali, na Allah wajalie wapate mali ya halali. Sasa nadhani imeeleweka kuwa ikiwa mtu anaamini Allah, basi ampendelee ndugu yake anachopendelea nafsi yake. Hapa ndugu yako manake ni ndugu yako kwa Uislamu, si ndugu yako kifamilia kwa kuwa mlizaliwa naye, la, bali ndugu yako Kiislamu. Hadithi ya 14. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yahillu damu mri'in muslimin, si halali damu ya mtu ambaye ni Muislamu kumwaga damu hiyo, ani kumuua ama kumdhulumu, na hasa hasa hapa inakusudiwa kuua, illa bi ihda thalathin, isipokuwa kwa moja kati ya mambo matatu, isipokuwa moja kati ya mambo matatu ama sifa tatu. Sifa ya kwanza, akhayibu zani, ni yule ambaye ameoa, ashai kuoa ndoa ya halali ama ashai kuolewa ndoa ya halali, kisha sawasawa bado kwenye ndoa ama ile ndoa ilivunjika kisha akazini, hasa ni thayib. Akizini hukumu yake ni rajmu, apigwe mawe mpaka afe. Kwa hivyo hapo damu yake ni mwaga, lakini ni sawa. Wa nafsu bin nafsi, na wa pili ambaye pia ni sawa kuwawa ni yule ambaye ameua, hasa pia alipizwe kisasi kwa kuuliwa pia. Lakini sasa yule atakayemuua huyu aliyeua mwenzake, si wewe wala si mimi, ni ikiwa kuna serikali ya Kiislamu na kisha yule kiongozi wa Kiislamu akachagua kadhi ambaye atakuwa ndio ana wahukumu Waislamu kwa hukumu ya Allah kulingamana na makosa ambayo ameyafanya. Kwa yeye baada ya uchunguzi na kufuatilia kesi ya huyo aliyeua, kuonekana ni kweli na ushahidi ukapatikana ni kweli, basi na ikawa hakuna shubha yote, akatoa hukumu ya kuwa wawe, basi hiyo itakuwa ni nafsi binafsi na ni sawa. Watariku lidini hii, watatu ni yule atakayeacha dini yake. Hapa manake ni yule almurtaddu alirtadi, almufariqu liljamaa, akawa ni mwenye kujitoa katika umoja wa Kiislamu, akajitia akajiweka kando. Jamaa hapa manake ni ani Uislamu. Lakini pia hapa nikiwa ametoa katika jamaa, maana pili almufariqu liljamaa fadhal, ni yule ambaye unaweza ukamwita kuwa ni alkharijiyu, yani yule ambaye ametoka chini ya toa ya kiongozi na kawa sasa yeye anafanya mikakati na mipango ya kumpindua yule kiongozi kwa kutumia nguvu za silaha, huyo pia anatakiwa apigwe vita, na hata kama ni kuuawa atawawa. Hivyo hivyo pia yule ambaye utapata anaitwa albaghi, yani yule ambaye amekuwa ni jambazi ama unaweza kusema ndio hivyo ni. Kwa hivyo akawa jangili kiasi cha kuwa amesimama huko kwenye njia, kila mwenye kupita anamuua ama anamnyang'anya mali yake, anampora alafu anamtishia maisha, vitu kama hivyo, huyo pia anatakiwa awawa akipatikana, kwa sababu Allah anasema hivyo, inama jazaa ladhina yuharibuna Allah rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wajuluhu min khilafin au yunfau min al-ardh. Kwa hivyo atariku lidini hii maana yake tumesema ni almurtad, yule atakayetadi, na pia ni yule atakaye kuwa ni ametoka chini ya toa ya kiongozi na kawa anapigana na yule kiongozi kutaka kumpindua, huyo pia na wao. Sahawa ni watu watatu, watu aina tatu ambao ni halali kuwawa, kinyume chake itakuwa ni makosa. Lakini si eti ni hawa peke yao ndio huwa katika Uislamu hukumu yao ni kuwawa, isipokuwa hapa Mtume ni kama anatoa tu mfano na akataja watu ambao ni kama kuonesha kuwa kuna watu ambao Kiislamu hukumu yao ni kuwawa, wakiwemo ni watu hawa, lakini haimaanishi kuwa ni hawa watu peke yao. kwa sababu kuna baadhi ya hadithi zimethibiti, kwa kuwa kuna wengine ambao pia huwa wanawawa mbali na hawa ambao umetajwa hapa. Mfano ni kama mtu ambaye ni mganga, mushriki mganga, huyu anawawa. Haddu sahir dharbat bi saifi, hiyo ni hukumu ambayo Mtume ametoa, ya kuwa mtu akipatikana ni mganga na ikathibiti, basi ni kuwawa tu mtu ule. Mchawi anawawa. Mtu mwingine ambaye pia huwa anawawa na hadithi imethibiti ni mtu ambaye ni kaumu Lut, ambaye anafanya kitendo cha kaumu Lut. Mtume akasema mkipata mtu ambaye anafanya kitendo hicho, mayama lo amala kaumu Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul, muweni yule mwenye kufanya na mwenye kufanyiwa. Kwa hivyo hao pia wanawawa katika Uislamu. Na pia miongoni mwa watu ambao pia hukumu yao ni kuwawa ni mtu ambaye atafanya mapenzi, anafanya tendo la ndoa na mmoja katika watu wa jamaa zake, ani familia yake, amshike mamake, amshike dadake. Na kuna tabia hizo wakati mwingine hufanyika kwa watu ambao wamelaaniwa, ama kwa watu ambao utapata kuwa yani hatuwezi tukajua kinachowasumbua, lakini lazima watakuwa na shida watu hao. Yani mtu amvamie mmoja katika jamaa zake, alafu anafanya naye tendo la ndoa, dadake, mamake, wengine wanachukua mpaka hata vinyanya, nenda kwa yule anasema bibi maskini ambaye hata ameishiwa na nguvu hawezi kachetea, na ngoja watu hawapo, anamvamia, inakuwa sasa nini? Allahu musta'an. Mtu kama kipato anatakiwa wawe pia hivyo. Pia mtu ambaye ataacha yote hayo amue sasa ni kuwa nini, anashika wanyama. Kuna baadhi ya watu huwa wanaandama wanyama. Tajuzi imekuja kwenye habari kuwa mwingine alikutikana na mbuzi wa mtu, mwingine ushika mpaka makondoo. Sasa hebu niambie, mtu kama huyo atakuwa ni mtu aina gani? Umeelewa? Allahu musta'an. Na hatuwezi tukasingizia kuwa ni wazungu wameleta tabia hizi, sababu kweli wazungu wana tabia hizi za kushirikisha wanadamu na wanyama kimapenzi, lakini ukweli ni kuwa ni tabia ambazo ni za watu waovu. Sasa watu kama wakikutwa wanawawa. Pia mwingine ambaye pia ana haki kuwawa ni ikiwa kuna mtu ambaye tayari tushachagua kiongozi wa Kiislamu, kisha yeye akaja akajitawaza kuwa ni kiongozi pia, huyo nitakiwa wawe. Mtume anasema idha bu'ia al-khalifataini faqtulu al-akhira minhuma, ikiwa kuna viongozi wawili watachaguliwa na wote wapewe bai'a, huyo aseme mimi ni kiongozi na wao pia ni kiongozi, na wanatawala nchi moja, raia hao hao, basi Mtume anasema uweni yule wa pili. Yule wa pili ambaye ndio ametawazwa baada ya yule mwingine ashatawazwa, huyo anatakiwa awawe. Na kwa sababu hapo itakuwa sana fitna na mzozo ambao utakuwa hauna mwisho, itakuwa ni mapambano ambao utapata kuwa hayatakuwa na mwisho, mpaka mwisho wao watauana. Na hilo ni kosa ambalo maulama ani Waislamu huwa wanalaumu sana Harun al-Rashid, na huyu ni mmoja katika viongozi wa kubwa zaidi katika Uislamu na ana juhudi kubwa zaidi katika Uislamu, na alikuwa ni katika viongozi wasomi wanachuoni wakubwa zaidi na wacha Mungu zaidi, lakini sasa Allah alimpa mtihani kuwa alizaa watoto wawili peke yao, Amin na Maamun. Huyu Amin ndiye alikuwa mdogo na Maamun alikuwa ni mkubwa. Huyu mkubwa Maamun alizaa, lakini mamake alikuwa ni kutoka huko Faris huko, na huyu Amin mamake alikuwa sana Mwarabu, na Harun Rashid pia ni Mwarabu. Sasa amekaribia kufa, na yeye alikuwa anatawala katika utawala wa kifalme, na kawaida kabla ya mfalme kufa huwa amewacha yule ambaye atamrithi. Sasa hivi tunaweza kusema kama naibu wa rais, mtu kama hivyo. Sasa huwa ni waliul ahdi, yule ambaye atakuwa ni mdogo wake, akifa tu hivyo automatically yeye anaingia. Sasa yeye akafanya waliul ahdi ni wawili, kwa sababu ya kule kuwa hataki kumpa huyu Maamun uongozi baada yake, kwa kuwa ati yeye asili yake ni huko Faris, si Mwarabu piwa. Kwa hivyo hagawanya inchi mara mbili. Kape Amin nusu ya inchi, Mamun pia nusu ya inchi, watawale kabla kuwa yeye kuhai. Alipokufa ikabidi waanze kupigana wao ndugu wawili. Sababu kila mnataka kuwa kiongozi. Na amejitawaza kuwa ni kiongozi. Na akaungwa mkono na wale ambao walimuunga mkono. Basi wakapigana na mwisho ikabidi Amin akawawa. Sababu Mamun alikuwa ni mkubwa kwanza na alikuwa mashallah amezoea vita na alikuwa pia anaungwaji mkono na watu wengi na alikuwa ni msomi. Alikuwa na elimu sana huyu Mamun. Ingawa si kila mwenye elimu elimu yake ni ya sawa. Alikuwa na elimu lakini akapotea katika watu ambao walikuwa ni katika Mu'tazila. Naenda alianzisha shida hiyo kubwa zaidi. Ya itizali. Sasa huu mfano tu wa kuonesha vipi ikiwa katika nchi moja kuna viongozi wawili, huwa hapo lazima vita vitaendelea tu mpaka mwisho nini? Watu wafe na watu wauliwe na watu waletwe uharibifu mkubwa katika jamii. Kwa hivyo Mtume akasema hukumu nini? Ni ule atakayechaguliwa na mwenzake ashachaguliwa, basi huyo awawe. Kwa hivyo Mtume akatajia hapa watu watatu katika hadithi, lakini tumeona kuwa pia kuna watu wengine mbali na hawa watatu ambao pia hukumu yao ni kuwawa. Lakini pia hadithi hii inamaanisha kuwa haya madhambi ambayo yanafanya mpaka mtu awawe katika Uislamu hukumu yake ni kuwawa, ni katika madhambi makubwa zaidi. Kwa hivyo dhambi ambayo imetajwa hapa katika madhambi makubwa, licha kuwa si katika madhambi ya kumkufurisha mtu, lakini katika madhambi makubwa zaidi ni dhambi la kuzini. Tena mwenye kuzini awe ashawahi kuoa, dhambi baya zaidi. Na pili ni dhambi la kuua. Na tatu ni dhambi la kuacha dini, kulitadi. Haya ni madhambi ambayo ni katika madhambi mabaya zaidi. Muislamu anatakiwa aombe Allah simjalie akawa ni mwenye kufanya moja katika hayo madhambi matatu na mengineyo. Hadithi ya 15. An Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kama nasema yeyote atakayekuwa anaamini Allah na siku ya mwisho ambayo ni kiyama, falyaqul khairan au liyasmut, aseme maneno mazuri au la sivyo anyamaze. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, na ambaye atakuwa anaamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho kiyama, falyukrim, basi ni amfanyie wema jarahu, jirani wake. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na atakayekuwa anaamini Allah na siku ya mwisho, falyukrim dhaifahu, ni amkirimu kwa kumfanyia wema mgeni wake. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi mpokeni Imam al-Bukhari na Muslim. Kwa hadithi hii inatuhimiza katika tabia njema. Hii hadithi ni moja katika hadithi ambazo zahimiza Uislamu wawe na tabia njema. Na miongoni mwa tabia njema ni kujitahidi kila unapoongea uongee maneno mazuri. Kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanaitwa wanasifiwa na tabia mbaya, utapata kuwa chanzo cha watu kusifiwa na tabia mbaya ni mdomo na ni maneno. Ima mtu akawa ni muongo, ama mtu akawa ni mtu fedhuli, mtu matusi, mtu ugomvi, mtu akawa ni mtu msengenyaji, mtu akawa ni mchochezi. Naelewa? Kwa hivyo utapata kuwa vyote hivyo ni vitu ambavyo vinafanywa na mdomo na maneno. Sasa ndio tukaambiwa kuwa useme maneno mazuri. Na maneno mazuri bila shaka ni maneno ambayo ni katika ibada. Maneno ambayo ni katika ibada. Anokiyasema unatarajia kupata thawabu. Kwa hivyo lete tasbih, lete adhkar, usome Qur'an. Naelewa? Ni katika maneno mazuri zaidi. La sivyo uongee maneno mazuri na wenzako ambayo utapata kuwa ni katika kuwafanyia da'wa, na pia katika kuamrisha mema na maovu, na kukataza maovu, na kuwapa nasaha njema, na kuwapa mwongozo mwema, kuwapa ushauri mwema, na kisha pia kuongea nao maneno mazuri ambayo utapata hata kama ni story, lakini ziwe ni story ambazo zina faida ndani. Hivyo ndio inatakiwa Muislamu awe katika maisha yake anapokuwa anaongea aongee. La sivyo basi nyamaze. Hapa kunyamaza maana yake tumeoneshwa kuwa si vizuri mtu kunyamaza, ni vizuri mtu kuongea. Ndio sababu mtume akaanza kusema kuwa fal yaqul, mtu anatakiwa aongee, lakini akiongea aongee maneno mazuri. Kwa ina maana kuwa kati ya kuongea na kunyamaza ni lipi ambalo ni bora kuliko lingine? Ni kuongea, kwa sababu ukiongea utapata thawabu ikiwa umeongea jambo la kheri, na ukinyamaza usiongee jambo hilo ukalisema haupati thawabu. Lakini sasa ikiwa mtu hana cha kusema ambacho ni kizuri kitakachompa thawabu na kheri kwake na kwa wengine, basi sasa inakuwa kunyamaza ni bora kuliko kuongea maneno mabaya. Kunyamaza ni bora kuliko kuongea maneno mabaya, na ndio sababu huwa ni bora zaidi mtu akiwa anaona kuwa sasa hapa ninavyoelekea nielekea kuongea jambo ambalo si zuri, ni afadhali basi anyamaze. Mfano, anaongea na mwenzake na mwishowe ule mwenzake akawa ameanza kuongea na yeye vibaya, ima kaanza kumpigia makelele. Kwa hivyo akaona kuwa mimi pia nikimjibu huyu tutaanza kupigizana makelele, basi tafadhali nyamaze. Au mwenzake akaanza kumtusi, akaona kuwa sasa huyu nikimjibu na maana kuwa pia itabidi tuanze kutusiana, unanyamaza. Elewa? Basi ikawa hiyo ni njia salama kuliko nini? Kuliko kusema kuwa aa wewe pia uanze kuongea kisha ujishtukie nini umeingia katika maneno ambayo si mazuri. Na pia madhambi ambayo yanafanya na ulimi ni katika maneno ambayo ni mabaya, yatakiwa mtu ajiepushe na mambo kama hayo, na badala yake afanye yale ambayo ni mema, ani asema mema ama la sivyo anyamaze. Jambo la pili ambalo pia ni katika tabia njema hapa tumeambiwa ni Muislamu kuwa ni mkarimu na mwema kwa jirani. Na hapa jirani ni yule ambaye mnaishi nyumba yenyu ama nyumba yako na yake na yao ni majirani, yani zinakaribiana. Hilo ndio lengo kubwa la jirani hapa, na makusudio makubwa ni wale ambao mnakaribiana katika makazi na manyumba. Huyo jirani inatakiwa usimfanyie chochote ambacho ni kibaya ambacho wewe hupendi pia ufanyiwe. Na jirani kama wanavyoeleza mulamani kuwa ni nyumba 40. 40 manake ni kuwa kulia 40, kushoto 40, mbele 40, nyuma 40, na kama hata ni ghorofa basi juu 40, chini 40. Hiyo ndio majirani. Lakini sasa majirani kuna wale ambao wanapewa kipaumbele kuliko wengine. Kwa kuna ule jirani ambaye ni wa karibu, yeye ana haki zaidi kuliko ule wa mbali. Kisha majirani wamegawanywa aina tatu. Kuna jirani ambaye ana haki tatu, ni ule jirani, kisha Muislamu, kisha katika jamaa zako. Huyo ana haki zaidi. Lakini kuna ule ambaye ni jirani lakini si jamaa yako lakini ni Muislamu. Huyo ana haki pia namba pili. Alafu kuna ule ambaye si jirani tu, ingawa si jamaa yako na pia si Muislamu. Huyo pia ana haki. Kwa ina maana kuwa jirani ni jirani, awe ni Muislamu, awe ni jamaa yako, ama hata kama si Muislamu na si jamaa yako, wote hao ni majirani na natakiwa wafanyie haki. Yaani uwafanyie wema na itakuwa ndio katika imani. Na pia katika tabia njema ni Muislamu kukirimu mgeni. Na mgeni huwa ni siku moja. Mgeni huwa ni siku moja. Kwa hiyo ina maana kuwa ukiwa umepokea mgeni, ile siku ya kwanza jitahidi kumfanyia wema. Hata ikibidi wewe na familia yako msishibe lakini yashibe, basi fanya hivyo. Hata ikibidi uchukue kitanda cha mtoto wako yeye alalie, huyo mtoto mlazimishe kulala chini, fanya hivyo. Kama hata ni wewe ulale chini yeye alale kwenye kitanda, basi fanya hivyo, ili tu umpe nini, ile raha na ajue kwa kweli yani niko sawa ulivyomfanyia. Hata kama ni wewe kulala bila kuoga lakini yaoge, mpe maji, kila kitu ambacho waona kuwa utamfanyia ili umfanye mpaka ahisi ya kuwa umemfanyia wema, basi fanya hivyo. Nikishindikana kabisa pia una haki ya kukopa, ili angalau nini, umpe chakula, labda ilikuwa sikio mlale njaa, nikuona kuwa wacha tutu ipita hivi, kesho tutangalia namna. Lakini sasa mgeni akaja, basi hata kama ni kopa kopa. Na ndio sababu wasali akasema kuwa mgeni njoo mwenyeji aponi. Sasa labda hata wale watoto walikuwa lele njaa, lakini kwa vile mwingine amekuja, sasa tutasema acha nikope angalau wale, na pia atabakisha watoto watakula. Lakini siku ya pili mgeni anatakiwa jue ya kuwa nishamaliziwa. Sasa ndio sababu mara nyingi mtu akienda kwa mwenzake kama ni mgeni anatakiwa apige hesabu ya siku moja peke yake. Siku ya pili awe ana hesabu zake ya kuwa sasa ima arudi alikotoka, ama la sivyo ni kuwa sasa ajipange mwenyewe. Ajipange mwenyewe. Hasa hasa maisha sasa, ukienda mahala hata kama kuna ndugu yako, lakini kuwa na hesabu zako binafsi. Fika pale ujue kuwa na mpango wa kuwa naweza ngakondisha hata kama ni room moja, nikalala pale kwa muda ambao nimepanga kukaa pale, na muda wote huo nitakuwa na uwezo wa kujinulia chakula nikala, naelewa, na pia mahitaji mengine pia nitakuwa na uwezo wa kujisimamia. Lakini si eti mtu aende mahali ah kuna ndugu yangu huko, basi wewe unatoka mikono mikavu. Tikiti pekee yake ya kwenda na hata labda kurudi pia unategemea kwa akupe. Na zaidi hapo ni kuwa kusomea kila kitu tena juu yake na malawama juu. Sasa vipi bwana? Mimi uji kama ni mgeni bwana. Alafu angalia sasa wanifanyaje. Sasa ni kweli wewe mgeni, lakini sasa siku yako imeshamalizika ya kwanza. Ya pili inakuwa sasa ni ihsani. Kwa hivyo ule wema ni siku tatu. Lakini ile wajibu ni siku moja. Na baada ya hapo inakuwa sasa ni makuruhu. Makuruhu. Na Mtume anasema kuwa mtu asimpe dhiki mwenzake. Muislamu mwenzake. Kwa kuenda kuishi kwake nikawa sasa ule mpaka anapata dhiki. Na ujue kawaida ukiwa mgeni mahala, ule mwenyeji kuna baadhi ya mambo ambayo labda alikuwa akiyafanya anashindwa kuyafanya kwa sababu ya kuwa uko pale. Na kuna mengine alikuwa hafanyi, lakini sasa inabidi ayafanye kwa sababu uko pale. Anaishi katika maisha ambayo si yale maisha yake ya kawaida. Sasa inabidi unampa dhiki. Sasa ndio sababu napata kuwa ni bora zaidi mtu asimpe mwenzake dhiki kwa sababu ya kumfanya awe hayuko comfortable, yani hayuko sawa kwa sababu ya yeye yuko pale na amekataa kabisa kuondoka na anasema kuwa mimi nakaa. Na yule anaona haya kumuuliza kwa tunoka lini. Na kila ukicha anaonekana kuwa hata ana haraka ni. Sasa inakuwa ni mtihani. Naona inshallah taishia hapa kwa leo sababu ya muda. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.